Book 2 20 20 محادثة قصيرة رقم 1 Čavrljanje 1 خذ راحتك Raskomotite se البيت بيتك Osjećajte se kao kod kuće. Mada tuhibu hadratuka an tašrab? Što želite popiti? A tuhibu il musika? Volite li glazbu? Ana uhibu il musika al klasikija. Volim klasičnu glazbu. Hadihi sidijati. Ovdje su moji CD-i. Atazifu ala alatin musiqija? Svirate li neki instrument? Hadihi qitharati. Ovdje je moja gitara. Atuhibu an tughanni? Pjevate li rado? عندك أطفال؟ Imate li djece? عندك كلب؟ Imate li psa? عندك قطة؟ Imate li mačku? هنا توجد كتبي. Ovdje su moje knjige. أقرأ حاليا هذا الكتاب. Upravo čitam ovu knjigu. Mada tuhibu an taqra? Što rado čitate? A tuhibu an tadhhaba ila al-haflati al-musiqiyya? Idete li rado na koncert? A tuhibu an tadhhaba ila al-masrah? Idete li rado u kazalište? أتحب أن تذهب إلى دار الأوبرا؟ Idete li rado u operu? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.